राजपूत हवेली। रणविजय सिंह राणा स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने बलराज हाथ बांधे खड़ा था। रणविजय बोला, बताओ बलराज, क्या खबर है? बलराज ने कहा, शौर्य राजस्थान वापस आ रहा है। ये सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ गई। रणविजय बोला, ये तो होना ही था। जब उसे आर्या के बारे में पता चलेगा तो वो तो राजस्थान आएगा ही। बलराज बोला, आप समझ नहीं रहे राणा साहब, अगर शिवाय और शौर्य के बीच खुलकर बातें हुई तो बहुत सारे राज पर से पर्दा उठ जाएगा। ये सुनते ही रणविजय सिंह जोर जोर से हंसने लगा। रणविजय सिंह बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कच्ची गोलियां खेली है? मैं जानता हूँ कब क्या और कैसे करना है। शौर्य तो मेरे हाथ की कठपुतली है, मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे नचा सकता हूँ। तुम बस एक काम करो, शौर्य को शिवाय के पास जाने से रोको। ये सुनते ही बलराज बोला, राणा साहब आप जानते हैं वो मेरे रोकने से नहीं रुकेगा। रणविजय ने कहा, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे रोकना है। तुम उसे तब तक रोकोगे जब तक वो तुम पर चिल्लाने ना लगे। बलराज ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं रहे। अगर शौर्य और शिवाय आमने सामने बैठे और उनकी दोस्ती थोड़ी भी हावी हो गई तो उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे? बलराज की बात सुनकर रणविजय फिर से हंसने लगा। रणविजय सिंह ने हंसते हंसते कहा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी क्लियर नहीं होगी, मैं होने ही नहीं दूंगा। शौर्य अपनी एक बहन को तो बचा सकता है, दूसरी को कैसे बचाएगा? दोनों में से एक बहन की जिंदगी तो बर्बाद होकर रहेगी। ये जो नफरत का बीज मैंने दोनों फैमिलीज के बीच में बोया है, इस नफरत के बीज का अभी पौधा बनना बाकी है, और पौधे के बाद वो पेड़ बनेगा। इन दोनों फैमिली के बीच की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। बलराज बोला, राणा साहब एक बात आप भी सुन लीजिए, रघुवंशी परिवार को जिस दिन सच्चाई पता चलेगी उसी दिन वो शेर जैसे दहाड़ेंगे। आप जानते हैं मेहता ने एक बार अजीत रघुवंशी के साथ बदतमीजी की थी तो रघुवंशी ब्रदर्स ने क्या किया था, मेहता की पार्टी में आग लगा दी थी। और उस वक्त तो वो सब 14-15 साल के थे और वो हर्षवर्धन दिखने में बहुत शांत लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा उसी के अंदर है। रणविजय सिंह अपनी जगह से खड़ा हुआ और बलराज के सामने जाकर बोला, तुम मुझे डरा रहे हो? मुझसे इतना कुछ सीखा है, ये भी सीख लो कि जंग में डरते नहीं है। बलराज ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आग उतनी ही लगाइए जिसमें सिर्फ रघुवंशी परिवार जले, इतनी नहीं कि उसकी आग के लपटे राजपूत हवेली तक आ जाएं। रणविजय सिंह हंसकर बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इतने तुर्क के इक्के हैं कि बात कभी मेरे हाथ से निकलेगी ही नहीं, और जब तक रघुवंशी ब्रदर्स को सच्चाई का पता चलेगा तब तक तो मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊंगा और हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दूंगा। इसीलिए अभी तुमसे जो कहा गया है वो करो, शौर्य को एयरपोर्ट लेने जाओ। बलराज ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। जाते जाते बलराज खुद से ही बोला, राणा साहब खुद तो मरेंगे ही, मुझे भी मरवा देंगे। दूसरी तरफ दिव्यांश का दिमाग खराब हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो गुस्से में दृष्टि को हर्ट कर दे, लेकिन दृष्टि तो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई थी। दिव्यांश आज भी नशे में था। आखिरकार दिव्यांश दृष्टि की जिद के सामने हार गया और अगले ही पल कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। एक घंटे बाद दिव्यांश अपने कपड़े उठाकर उस कमरे से बाहर चला गया। दिव्यांश को अभी तक ये पता नहीं चला कि दृष्टि अंधी है। दृष्टि बेड पर बैठकर रोने लगी। दृष्टि ने अंदाजे से बेड पर हाथ फेरा तो उसे दिव्यांश का ब्लेजर हाथ लग गया। दृष्टि ने उसे ही पहन लिया। दृष्टि ने खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दृष्टि, बस 4 दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दृष्टि खुद को कंटिन्यूअसली समझा रही थी, लेकिन उसके साथ आज जो हुआ था वो इतनी आसानी से समझने वाला नहीं था। दृष्टि लगातार रो रही थी, वो खुद को रोने से रोकना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसके आंसू रुक नहीं रहे। दृष्टि वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन अपनी बेबसी के कारण जा नहीं पा रही थी। दृष्टि ने जैसे तैसे खुद को बेडशीट से ही कवर कर लिया। दृष्टि रोते रोते कब सो गई उसे पता नहीं चला। दृष्टि जिस बेड पर सोई थी उसे नहीं पता था कि उस बेड पर उसे अब हमेशा सोना है। जिस प्रिंस चार्मिंग के उसने सपने देखे थे वो प्रिंस चार्मिंग कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रघुवंशी ही है। दृष्टि को नहीं पता था कि वो दिव्यांश से 4 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जुड़ गई है। दूसरी तरफ दिव्यांश एक दूसरे कमरे में गुस्से में तोड़फोड़ कर रहा था। दिव्यांश ने कमरे की हालत ऐसी बना दी थी जैसे वहां भूकंप आया हो। दिव्यांश दृष्टि के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने गुस्से के चलते उसने दृष्टि के साथ ये सब कर दिया था। दिव्यांश ने कमरे में रखी हर चीज तोड़फोड़ दी। लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी दिव्यांश के दिल से एक आवाज आई, मिस्टर रघुवंशी, ये क्या कर रहे हैं आप? भला कोई ऐसे नुकसान करता है? आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले गुस्सा करते हैं फिर नुकसान करते हैं। दिव्यांश ने चिल्लाकर खुद से कहा, तो क्या करूं मैं, कैसे खुद का गुस्सा शांत करूं? मैं तुम्हारे अलावा ये हक किसी को नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं उस दृष्टि राजपूत को दे आया। गुस्से में ही सही, लेकिन मैंने तुम्हारा हक उस लड़की को दे दिया। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को नजर भरकर नहीं देखा, और आज मैं अपने आप को उस लड़की को देकर आ गया। दिव्यांश को फिर से उसी लड़की की आवाज सुनाई दी। क्या कह रहे हैं मिस्टर रघुवंशी? एक घंटा इसे, पर क्या आपको उसके साथ सुकून महसूस नहीं हुआ? क्या आपका गुस्सा कम नहीं हुआ? मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं आपको उसके साथ सुकून मिला, तभी आपने उसके साथ एक घंटा स्पेंड किया। मुझसे ज्यादा आपको कौन जान सकता है? दिव्यांश ने फिर से गुस्से में कहा, मैं उस लड़की के साथ कुछ नहीं करना चाहता था। मुझे उस लड़की के साथ कुछ नहीं करना था। उसका मासूम चेहरा मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। कितनी बार मैंने उस लड़की को वार्न किया, लेकिन वो लड़की एक नंबर की जिद्दी है। दिव्यांश को फिर से उस लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने हंसकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, वो लड़की जिद्दी है तो आप क्या कम जिद्दी है? आपकी जिद के आगे तो पूरा रघुवंशी परिवार हार मान जाता है। एक शिवाय है जो आपकी बात नहीं मानता, वरना आपके चाचू, विराज, रूही सब तो आपकी बात मानते हैं, ताकि आपको गुस्सा ना आ जाए। दिव्यांश ने फिर से चिल्लाकर कहा, मैं क्या करूं अब इस लड़की का? उसके भाई ने मुझे तुमसे दूर कर दिया, तुम चली गई मुझे छोड़कर, मैं अकेला पड़ गया। तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं था। एक तुम ही थी जो मुझे समझती थी, जिसे देखकर मेरा गुस्सा गायब हो जाता था। अब तुम नहीं हो तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वापस आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बिना मर रहा हूं। फ्लैशबैक। दिव्यांश ऑफिस से घर आया तो उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि आज छोटी सी गलती की वजह से उसके हाथ से एक बहुत बड़ी डील निकल गई। यशोदा ने दिव्यांश को गुस्से में देखा तो बोली, अब तुझे क्या हुआ? 24 घंटे गुस्से में क्यों रहता है? क्या हो गया? दिव्यांश ने अपना बैग लगभग सोफे पर फेंकते हुए कहा, मां आज बहुत बड़ी डील हाथ से निकल गई, और ये सब हुआ आपके उस लाडले बेटे शिवाय की वजह से। शिवाय जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर सेब खा रहा था, उसने आईब्रो चढ़ाकर दिव्यांश को देखा और फिर आवाज लगाते हुए कहा, रिया भाभी, रिया भाभी, आपके पति परमेश्वर आ गए। जैसे ही रिया का जिक्र हुआ, वैसे ही दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसने फिर भी गुस्से में कहा, माँ देख लो इसे, इसे थोड़ी भी शर्म नहीं आती। शिवाय ने कंधे उचका कर कहा, मुझे क्यों शर्म आएगी? इतना कहकर शिवाय ने फिर से आवाज लगाई, रिया भाभी नीचे आओ। दिव्यांश की नजर अपने आप ही सीढ़ियों की तरफ चली गई। फिर दिव्यांश आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, ये सोचकर कि रिया आएगी और उसे चाय या कॉफी बनाकर देगी, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया। यशोदा और शिवाय दोनों ही दिव्यांश को देख रहे थे, जो बेसब्री से अपनी रिया का इंतजार कर रहा था। दिव्यांश अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार सीढ़ियों की तरफ ही जा रही थी। शिवाय ने एक बार फिर कहा, रिया भाभी, तुम्हारे पति परमेश्वर आ गए, ये गुस्से से उबल रहे हैं, आकर ठंडा कर लो। इस बार दिव्यांश ने हल्के गुस्से में कहा, रिया सुनाई नहीं दे रहा, शिवाय कितनी देर से बुला रहा है? तभी यशोदा जी और शिवाय दोनों ही हंसने लगे। दोनों को हंसता हुआ देखकर दिव्यांश ने कसकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो समझ गया था कि रिया घर में है ही नहीं, और उसके भाई और माँ दोनों मिलकर उसकी बैंड बजा रहे हैं। दिव्यांश ने गुस्से में पैर पटका और उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगा, तभी पीछे से रिया ने आवाज लगाई, क्या हुआ दिव्यांश, हर बार इतना गुस्सा करना जरूरी है? रिया की आवाज सुनकर दिव्यांश ने पलटकर देखा तो वहां रिया खड़ी थी, जिसके हाथ में पूजा की थाली थी। दिव्यांश बोला, तुम कब आई? रिया ने कहा, मैं तो सुबह से ही आई हूँ, माँ के साथ पूजा घर साफ कर रही थी, कल दिवाली है ना। दिव्यांश ने फिर शिवाय और यशोदा जी को देखा, वो दोनों ही अपनी हंसी रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दिव्यांश आंखें छोटी करके बोला, माँ ये तो है ही बदतमीज, कम से कम आप तो मेरा मजाक मत बनाया कीजिए। यशोदा ने एक मीठी से मुस्कुराहट के साथ कहा, मजाक थोड़ी ना बना रही हूँ, पागल कहीं का। अरे मैं तो खुश हूँ कि रिया तेरी जिंदगी में आ गई और तुझे रिया से प्यार हो गया, वरना मुझे तो लगता था मेरा बेटा कुआरा ही रह जाएगा। और तभी शिवाय ने टेबल बजाते हुए दिव्यांश को चिढ़ा कर कहा, प्यार हो तो गया ना भाभी से, या हम तुझे जबरदस्ती शादी के झंझट में फंसा रहे हैं। ये सुनकर रिया की आंखों में हल्की सी शर्म आ गई और दिव्यांश के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट। दिव्यांश ने शिवाय को उंगली दिखाई और अपने कमरे में चला गया, लेकिन अपने कमरे में जाने के बाद भी उसे रिया के लिए बेचैनी हो रही थी। दिव्यांश इधर उधर चक्कर लगाने लगा। वो बार बार गेट की तरफ देख रहा था और तभी रिया गेट के अंदर आई। उसके हाथ में कॉफी का मग था। उसने कॉफी टेबल पर रखी और दिव्यांश को देखकर बोली, कॉफी पी लीजिए। जैसे ही वो जाने को हुई, वैसे ही दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे गले लगा लिया और फिर धीरे से बोला, मुझे कॉफी नहीं, तुम्हारी जरूरत है। रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उसने दिव्यांश को खुद से दूर करके कहा, कॉफी पी लो, उसके बाद बात करते हैं। दिव्यांश ने कॉफी का मग उठाया और रिया का हाथ पकड़कर बालकनी में आ गया। फिर वो दोनों बालकनी में बैठकर बातें करने लगे और तभी पीछे से शिवाय आकर बोला, क्या बात है, आए मेरे राम, सीता को किसी की नजर न लगे। भला होए सीता का जो मेरे राम जैसे भाई के दिल में जगह बना ली, वरना मुझे तो लग रहा था कि मेरा राम जैसा भाई जिंदगी भर हनुमान बनकर रह जाएगा। दिव्यांश ने गुस्से में पीछे पलटकर देखा और बोला, थोड़ी तो शर्म कर ले, मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ और तू पूरा दिन अय्याशी करता है, और अब सुकून से दो पल अपनी रिया के पास बैठ गया तो तू वहाँ भी आ गया डिस्टर्ब करने। दिव्यांश का गुस्सा देखकर शिवाय और रिया दोनों को हंसी आ गई और तभी यशोदा ने नीचे से आवाज लगाते हुए कहा, शिवाय जरा नीचे आओ। शिवाय ने मजाक किया और वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश ने रिया को देखकर कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आती है। फिर रिया दिव्यांश के पास बैठ गई। तभी दिव्यांश ने अपने होंठ रिया के माथे पर रख दिए। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश की आंखों में अचानक ही बीते हुए पल घूम गए। तभी कमरे का गेट नॉक हुआ। क्या दिव्यांश को कभी पता चलेगा कि दृष्टि देख नहीं सकती? क्या दिव्यांश को अपने किए पर पछतावा होगा? क्या वो कभी दृष्टि को समझेगा?